kan være nær. Ta plan på dag. Hva man går pres i hver god dag. Pres kan være nær. Ta plan på dag. Hva man går pres i hver god dag. Hvem kaller vel? Kama vlam Endo ni shi Kame kavla Em kala vlam Kama vla Endo ni shi Sedama, og sang det bedt. Det setter, det setter bedt. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Fransa'dan iki grup var bugünkü programda. İlki Lolomis. Lolomis bir kuartet. İki albüm yayınladılar. İlki 2011'de yayınlandı. O albüme ulaşamadım. İkinci albüm var bugünkü programda. Balkan Pulse. Sıra dışı bir grup denilebilir. Balkan müziği üstüne yoğunlaşmış. Her ne kadar klezmer müziği içerisinde gösterilse de aslında repertuarlarında klezmer müziği ile ilgili çok fazla bir şey yok. Balkan müziği üstüne yoğunlaşmış ama o müziği biraz sıra dışı yorumlayan bir grup. Kuartetin enstrümantal olarak oluşumunda da zaten sıra dışılık var. Arp ve kemanda Elodie Mesmer, flütte Stelios Lazaru, vokalde Romain Claudel Ferragui ve perküsyonda Louis Delignon'dan oluşan bir grup Lolomis. Brüksel ve Paris merkezli çalışıyorlar ve bir Sırp şarkısı Nişka Banya ile başladık onları dinlemeye. Balkan Pulse isimli albümlerinden 3 şarkı daha var. Onları da arka arkaya dinleyelim. İlki Anadolka. Anadolka birçoğunuz bilecektir. Katibim türküsünün Balkanlardaki versiyonun ismi. Arkasından çok ünlü bir şarkıyı yorumlayacaklar. Nazi en Alamo. Ve son olarak bir Yunanca şarkı. Birçoğunuz Glikerya'nın sesinden hatırlayacaktır. Bizde de bir versiyonu olan şarkı Tu Dico Mu Poplama Lolomis'ten dinliyoruz. Nothing on more, nothing on more. Nothing on a guy, nothing on my soul. And you men, nothing on patria. Nothing on more, nothing on more. A quando canto, I canto the lore. Notra mujer. Nacen al amor, nacen al amor. No tenga la calle, no tenga paisaje. Yo me no tengo patria. Nacen al amor, nacen al amor. A cuando canto y con tu dolor en nuestra mujer. Come on, pop, blow, ma, and I got you at the mall. Can't bear it, blow, ma. Lolomis'in Balkan Pulse albümünden 4 şarkı dinlemiş olduk. Bu albüm 2014 yılında yayınlandı. Yine Fransa'dan bir grup var programın ikinci bölümünde. Kolektif Metz Bazar. Kolektif Metz Bazar Türk müzisyen takviyeli bir Ermeni grubu diyebiliriz. Ülkemizde de konserler vermiş bir grup. Onların da 2014'te yayınlanan Kokoreç isimli albümünden şarkılar dinleyeceğiz. Oldukça naif bir grup. İki şarkıyla dinlemeye başlayalım. Daha sonra grup elemanlarından bahsederiz. İlki Yarnana. Bu Arnavut halk şarkısını yıllar önce Mamer Ketencoğlu'nun Ayde Mor isimli albümünden öğrenmiştik. Kolektif Metz Bazar da aynı şekilde naif bir yorumla sunuyorlar bize. Fakat bunu bir medleyde değerlendirmişler. İki şarkılı bir medley, diğeri de bir Azeri şarkısı Getme. Bu medleyin ardından da bizden bir yorum gelecek. Dolama. Asmeyip nyeruye moy balu kepre. Asmeyip nyeruye moy balu kepre. Messe tete ya petrenda filmeye. Messe tete ya petrenda filmeye. dagiste, bülbülü çar bagiste, maral kaçar dagiste, bülbülü çar bagiste. Niye benden küsürsen, bağ çekirsen bağ üstte. Niye benden küsürsen, bağ çekirsen bağ üstte. Geçme geçme maralım, ne ki derdin maralım. Gözlerine bakmasan, gözlerinden solarım. Geçme geçme maralım, ne ki derdin maralım. Gözlerine bakmasan, gözlerinden solarım. Sözün melegen dolar, rakip barış ben olar. şekerlenir. Öptükçe şekerlenir. Çiğar yerde kalmaz. Güzellik sende kalmaz. Hey! Dinlediğiniz Fransa'dan bir grup, kolektif Metz Pazar ve albümleri Kokoreç 2014'te yayınlandı. Hali hazırda ikinci albümlerini hazırlayan bir grup, kolektif Metz Pazar. Türk müzisyen takviyeli Ermeni bir grup demiştik kendilerine. Vokallerde Şuşan Keropyan, Van Keropyan ve Serra Torun. Perküsyonda Rafi Derderyan ve Ela Nuroğlu. Kemanda Marius Pibaro, klarnette Ezgi Sevgican ve akordiyonda Sevana Çakeryan'dan oluşuyor kolektif Metz Pazar. İki Ermeni şarkısıyla daha dinlemeye devam edelim. İlki oldukça tanınan bir şarkı, Ayim Anuşyar. Bunu çok dilli olarak seslendirecekler. Arkasından Gomidas'ın en güzel derlemelerinden bir tanesini yorumlayacak kolektif Metz Pazar, Alaylı. Ah, imanuş yarin şu heratsa, in şu heratsa, yeviz moratsa. Ah, imanuş yarin şu heratsa. Ամենօշուր չզգտար նա վիզը զգծավի Այսօր ուրիշ դղա կդավ մինակ մնացի Այս դղան կարծեց, որ ես իր շուրջը կտարնամ Մինակ մնաց ու կրմանը չմնաց սրան Ախ իմ անուշյար ինչու հերացար Ինչու հերացար և ինձ մորացար Ախ իմ անուշյար ինչու հերացար Ինչու հերացար և ինձ մորացար Au final, c'est pas si mal que tu te sois envolé. Quand t'es parti, j'ai rencontré six femmes dans la foulée. C'est pas facile d'avoir six femmes, c'est même très fatigant. Qui est sûr, c'est qu'à la fin, t'auras beaucoup d'enfants. Ah, imanushyar, inchu heratsar, inchu heratsar, yeviz moratsar. Ah, imanushyar, inchu heratsar, inchu heratsar, yeviz moratsar. Çok eşlilik bir dolu çocuk işte mutluluk Sensiz fakat hayat böyle çok daha rahat İster altı ister otuz ister altmış beş Tutamaz yerimi kimse çabalama Çabalama çabalama hiç boşuna Yeviz Morazar pourquoi t'es parti? İşu helasar canım gülüm yar. Ahi manuşar pourquoi t'es parti? İşu helasar canım gülüm yar. Ahi manuşar pourquoi t'es parti? İşu helasar canım gülüm yar. Ahi manuşar pourquoi t'es parti? İşu helasar canım gülüm yar. Ahi manuşar parti, ma vie de barbare va de part en part, et je t'aime pas ça. Ma vie de barbare va de part en part, et je t'aime pas ça. Bugünkü programda Fransa'dan iki grup yer aldı. İlki Lola Misti, 2014'te yayınlanan Balkan Pulse isimli albümünden dört şarkı dinledik. Arkasından Türk müzisyen takviyeli Ermeni bir grup, Kolektif Metz Bazar. Onların da yine 2014'te yayınlanan Kokoreç isimli albümlerinden şarkılar dinledik. Aynı albümden Leylum ile bugünkü programı bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Horodig mairo.